ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 148वीं कक्षा, पीछे हमारा पाठ 4 जनवरी को हुआ था अंत में, उसके बाद ये बीच में व्यवधान पड़ा था और 3 पाद प्रथम अध्याय के पूरे हो गए थे। आज 4वां पाद प्रारंभ करेंगे। पीछे 3रे पाद में परस्मी पद और आत्मने पद का प्रकरण आ चुका था। यहां पर एक नया ही प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबसे पहले जो सूत्र आ रहा है उसको बोलेंगे आकडारात एका संज्ञा। आ अव्ययपदम, कडारात पंचम्येक वचनांतम, एका प्रथमैक वचनांतम, संज्ञा प्रथमैक वचनांतम। सूत्र आगे आएगा 2रे अध्याय के 2रे पाद का अंतिम, जहां समास प्रकरण समाप्त हो जाता है। समास प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है? प्राक कडारात समासः, 2रे अध्याय के प्रारंभ में। तो वहां भी देखो कडारात शब्द है, प्राक कडारात समासः। यहां भी देखो आ कडारात एका संज्ञा, तो जो कडार शब्द से वहां ग्रहण किया गया है सूत्र, वही यहां ग्रहण किया गया है। होता यह है कि पाणिनि जब किसी की संज्ञा करते हैं तो जितनी संज्ञाएं भी उसकी किसी शब्द की गई हैं वो सारी की सारी गृहित होती हैं। जैसे हम प्रत्यय को ले लें, प्रत्यय क्या है? संज्ञा। उसी प्रत्यय का हमने एक नाम और रख दिया, क्या? सार्वधातुक या आर्धधातुक। और कौन सा नाम रखें बताइए? कृत या कृत्य, तद्धित, ये भी तो नाम है। तो एक के कई नाम हो गए, तो वो शैली इस प्रकरण में नहीं चलेगी, इसलिए कहना पड़ रहा है इनको। लेकिन ये केवल 3 पादों तक ही है ये नियम। हमने जो अभी उदाहरण दिया ये कहां का दिया था? 3रे अध्याय का, 4थे अध्याय का, उधर पहुंच गए ना। यहां जो 3 पाद हैं अभी, प्रथम अध्याय का 4th पाद और 2nd अध्याय के प्रारंभ के 2 पाद, इनमें ये शैली चलेगी कि एक ही संज्ञा होगी, दो नहीं हो सकती। प्राप्त हो रही होंगी तब भी नहीं होंगी। अब मान लो प्राप्त हो रही है तो उसमें निर्णय कैसे करेंगे? उसका अगला सूत्र आ रहा है, इसी में ही कहीं झगड़ा हो जाएगा तो कैसे करेंगे? उसका अगला सूत्र आएगा। तो कडारः कर्मधारे इत्येतस्मात् सूत्रात्, आज है शब्द यहां पर अवधि अर्थ में है, इत्येतस्मात् सूत्रात् सूत्रावधेः एका संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। ये अधिकार सूत्र है। यह अधिकार किसी इस चीज का नहीं है कि कोई शब्द आगे जा रहा है हर सूत्र में उसका अर्थ करेंगे हम। ये अधिकार एक भिन्न प्रकार का है। एक बता दिया पहले से ही कि अगर कहीं पर किसी शब्द की 2 या 3 संज्ञाएं प्राप्त होने लगे तो वहां ध्यान रखना है आपको कि एक ही संज्ञा रखनी है। वो कौन सी रखनी है वो आगे बताएंगे, कैसे निर्णय करेंगे उसका। उससे लाभ क्या होगा, तो लाभ देखने के लिए हम उदाहरण तो यहाँ इसी में ही देख लेंगे इसका, क्योंकि सूत्र आया है तो सूत्र का कोई ना कोई प्रयोजन तो होना ही चाहिए, तभी सूत्र की सार्थकता होती है। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है हमें? यदि एक से अधिक संज्ञाएं प्राप्त होने लगे तो हानि क्या है उसमें? वो हानि सामने आएगी तभी तो रोकेंगे हम उसको। तो जैसे उदाहरण देखिए आप इसका, भेदता, छेदता, शिक्षा, भिक्षा और अततक्षत। लोक में भी देखो हम देखते हैं कि एक ही मनुष्य के बहुत सारे नाम होते हैं, एक ही व्यक्ति अपने परिवार में देखो कितने नाम हो जाते हैं, पारिवारिक जो संबंधों के नाम हैं वो अलग, और जो व्यक्तिगत नाम है वो भी कई कई हो जाते हैं। तो ऐसा ही व्याकरण शास्त्र में भी होता है। तो उस परिपाटी को, शैली को रोकने के लिए इन तीन पादों में ये व्यवधान डाला गया है। तो इसमें पहले भेदता को देखिए, कैसे बनेगा भेदता? भेदता का अर्थ क्या है? तोड़ने वाला, हाँ, भेदने वाला। कौन सा प्रत्यय है? त्रिच, अणवुल, त्रिचऊ, बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय हैं ये दो, अणवुल और त्रिच, ये बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय हैं। और ये भी निरपवाद है कि ये दोनों कर्ता में होते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय दो है ना, अणवुल और त्रिच। अन्य प्रत्ययों में तो आप देख लेंगे ऐसा कि कोई करण में हो रहा है, कोई भाव में हो रहा है, किसी में हो रहा है, मनचाहा जिसमें कर लेते हैं हम लोग अर्थ की दृष्टि से, लेकिन ये दोनों कर्ता में होते हैं। भेदता का अर्थ कभी ये नहीं कर सकते आप कि जिससे भेदन किया जाए वो भेदता, कभी सुना है ऐसा? जिससे पचन क्रिया की जाए, कोई साधन, कोई पात्र, ऐसा पाचक। तो इस तरह से भेद धातु से भेदिर विदारणे, तो भेद धातु से यहां पर त्रिच प्रत्यय ले आएंगे अणवुल त्रिचऊ से। अब देखो वो तो सारी बातें बताई नहीं जाएंगी कि पहले धातु संज्ञा हुई, फिर धातु गेदकार हम पहुंचे, अणवुल त्रिचऊ सूत्र पकड़ा, ऐसे नहीं। अब तो मुख्य मुख्य बातें ही बताई जाएंगी, वो तो सब निकल गया पीछे का, वो तुम्हारा बचपना था वो समाप्त हो गया है। अब हम क्या हो गए? प्रौढ़, युवावस्था आ गई है, प्रौढ़ता भी आ रही है। तो यहां क्या है कि भेद में जो भम ई है ये लघु है कि नहीं है? सूत्र कौन सा लगेगा? रस्वम लघु, रस्व का नाम लघु होता है, कठिन है क्या सूत्र? कुछ नहीं। वैसे तो यह है कि प्रथमवृत्तियां बन गई हैं अब, नहीं तो प्राचीन काल में तो यही शैली थी कि सीधी अष्टाध्यायी खोली और अध्यापन कार्य प्रारंभ हो गया। मजबूती तो उसी से अधिक आती थी देखा जाए तो, क्योंकि सारे चित्र सूत्रों के कहां से कहां, जैसे हम अलमारी में देखते हैं कहां का क्या क्या सामान रखा हुआ है, बार बार देख लेते हैं, अभ्यास हो जाता है, वहीं हाथ पहुंच जाता है सीधा। तो सारे सूत्र जो है उसका चित्र बन जाता है मस्तिष्क में, संस्कार बन जाते हैं और सीधे वहीं पहुंचते हैं हम लोग। लेकिन अब क्योंकि शैली वैसी रही नहीं है तो होना तो यही चाहिए। तो रसम लघु अब कहाँ आ रहा है तुरंत पता रहना चाहिए हमें, वो कब पता लगे? जबकि हम मूल पुस्तक से पढ़ें तब। तो जिस प्रकरण में ये तीन पाद लिए गए हैं यहां पर अभी कि इनमें एक ही संज्ञा होती है, उसी प्रकरण में है ये, अभी आएगा थोड़ी देर में ह्रस्वम लघु। इसने क्या किया? ह्रस्व की लघु संज्ञा कर दी। लघु क्या है? ये संज्ञा, संज्ञा ही तो है ये। अच्छा, और लघु संज्ञा होने से लाभ क्या हो गया? भाई त्रिच प्रत्यय आर्धातुक है, आर्धातुक होने से पुगंत लघु पदस्य च, आर्धातुक हो या सार्धातुक हो वो दोनों प्रकार के प्रत्ययों को ले रहा है। तो आर्ध धातु प्रत्यय पर रहते लघु पद उपधा जिसकी लघु है उसको गुण हो जाता है, तो गुण हमने कर लिया। तो क्या बन गया? भेद और त्रि, भेत्री बन गया। और भेत्री से फिर आगे चल करके प्रातिपदिक संज्ञा करके कृत अधित समासाश्य सुआदिला करके सारा कार्य करके भेत्ता बन जाएगा। ठीक है, अभी इसको यही समझना। अब आगे देखो, ये बन गया भेत्ता, ऐसे ही छेत्ता। यहां आपने लघु संज्ञा देख ही ली कैसे हुई और उसका प्रयोजन भी देख लिया, यहां कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही आगे है शिक्षा। शिक्षा में धातु क्या है? शिक्षा धातु का अर्थ ही बड़ा विचित्र है पाणिनि का किया हुआ। शिक्ष विद्योपादाने आगे लाभे अलाभे च। तो हमारा काम तो पढ़ाने का है, आप लाभ लो या शिक्षा तो हो ही रही है, क्योंकि सबको लाभ कहाँ हो पाता है शिक्षा से। परंतु हम लाभ ना हो इसलिए हम शिक्षा शब्द को हटा दें। पाणिनि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शिक्षा शब्द को तो रखो, लाभ हो या ना हो। शिक्ष विद्योपादाने वृक्ष में आइए, चलो यहाँ भी लगा लो, कोई बात नहीं है। तो शिक्ष धातु है ये। अच्छा, शिक्ष में जो शम ई है, क्या हम ह्रस्व लघु लगाएं? नहीं, ये तो मूल में है। क्या है मूल में? लघु नहीं है, लघु तो है, तो ह्रस्व लघु लग गया। नहीं लगना, हाँ लगना चाहिए, चाहिए। ठीक है ना जी। आगे क्या है? संयोग आगे आ रहा है जी। ठीक है, किस किस का? क और श का। तो गुरु नाम भी हो जाएगा जी। दोनों नाम रख देंगे? नहीं, दोनों नहीं। क्यों? एक ही होती। ये तो बात आएगी ना अभी। अच्छा, अच्छा, आप इस सूत्र को हटा दो पहले थोड़ी देर के लिए। आ कडारा देकर संज्ञा भूल जाओ बिल्कुल। अच्छा। तो ह्रस्वम लघु से हो गई लघु संज्ञा, संयोग गुरु से हो गई गुरु संज्ञा, दोनों हो गई भाई। दो दो तीन तीन नाम अभी देख लिए हमने, प्रत्यय भी है, आधातुक भी है, कृत्य कृत भी है, सब कुछ है। नहीं है कोई बाधा आ रही है? तो यहां भी दोनों संज्ञाएं होने लगेंगी। अब इसकी पड़ गई आवश्यकता सूत्र की। भेदता में इसका आवश्यकता नहीं है? भेदता में आवश्यकता नहीं है? भेदता में? हाँ। भेदता में तो अलग दिखा दिया स्पष्ट रूप से ना, वो जैसे आपने हर्षम लघु लघु कर दिया। हाँ, तो लघु कर दिया तब जब दो संज्ञा होती है। नहीं, दूसरी कौन सी है वहाँ? ये उपधा संज्ञा नहीं करेंगे उसको? वो क्या इस प्रकरण में तीन पादों में? नहीं, वो नहीं पूछने जा रहा हूँ गुरु जी। ये उदाहरण दिया गया। हाँ, तो उसका मतलब ये समझाने के लिए कि निर्विवाद संज्ञा कैसे हम दिखाएं अलग है। दिखाने के लिए। हाँ, मतलब जहाँ केवल कोई अपवाद नहीं है, एक तो वो स्थल दिखा दिया, अब जहाँ दोनों भिड़ेंगी वो दिखा रहे हैं। अच्छा, दिखाने के वहां तो एक अलग दिखा दिया हमने, एक समझाने के लिए थोड़ा। ऐसी संज्ञा होती है ये लघु, क्योंकि लघु संज्ञा आप यहाँ दिखाते, हम यहाँ गुरु को अपवाद करके उसको ले लेते, तो लघु का उदाहरण कहाँ से लाते? कहीं दिखाते ना उसको, वो दिखा दिया पहले के। देखो वहां निर्विवाद है वहां पर, यानी सूत्र ह्रस्व लघु सार्थक है, ह्रस्व लघु सार्थक हो गया भेदता में, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी उसकी। अब रही बात कि ह्रस्व लघु से तो लघु प्राप्त हो रही है और संयोग गुरु से गुरु प्राप्त होगी, तो कौन सा करें? अब ये प्रश्न उठेगा ना, तो आगे आ ही रहा है विप्रतिषेध है परम कार्यम, तो गुरु संज्ञा हो जाएगी। और गुरु संज्ञा होने से अब लाभ क्या होगा? अब नहीं कि ह्रस्व लघु नहीं कह सकते इसको, अब दोनों नहीं हो सकती, तो गुरु संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? गुण नहीं हो पाएगा। गुण नहीं कर पाएंगे। हाँ, गुण भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपने वो भी सही कहा। और अन्य कार्य भी हैं इसके प्रयोजन, क्योंकि भिक्ष ये शिक्ष धातु से गुरु होने से हमें स्त्रीलिंग में जब कोई शब्द बनाना होता है, तो स्त्रीलिंग में शब्द बनाने के लिए हम सीधा पहुंचते हैं स्त्रियाम तिन के पास में, एक सामान्य हमारी जो झुकाव है उधर को रहता है। लेकिन स्त्रियाम तिन के ही प्रकरण में कुछ और सूत्र भी हैं जो उसके अपवाद के रूप में है। तो अपवाद क्या है इसका? कि यदि धातु हलंत है और गुरुमान है तो उससे अप्रत्यय होगा, तिन नहीं, अ आकार कह लो, अ गुरुश्च हलह, अ कहां से आ रहा है? अप्रत्ययात उसके ऊपर है। तो गुरोश्च हलह, और दोनों बातें इसमें घट रही हैं, हलंत भी है ये शिक्ष भिक्ष, ये शिक्ष और गुरु भी है। तो शिक्ष से शिक्षा बनता है, भिक्ष से भिक्षा बनता है, दोनों एक प्रकार से बनेंगे। तो इस तरह से यहां गुरु संज्ञा हो गई। अभी देखो यहां दोनों को मतलब आप यहां सीधे गुरोश्च हलह, इससे हमने गुरु संज्ञा कर, क्या नाम, संयोग गुरु से गुरु संज्ञा कर ली, और ऊपर वाले उदाहरण में ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा कर ली, और दोनों का अपना अपना प्रयोजन भी हो गया। तो गुरोश्च हलह से अप्रत्यय करने के बाद स्त्रीलिंग का तो शब्द है ही, ये स्त्रीलिंग का होने के कारण से अभी कार्य और शेष रह गया, क्योंकि स्त्रीलिंग में जो शब्द होते हैं और अकारांत भी हो, वो अकारांत ही तो है अभी ये, तो फिर आपको टाप और करना पड़ेगा। आप यूं ही नहीं छूट जाएंगे कि हमने स्त्रीलिंग में प्रत्यय कर तो लिया, अब क्या समस्या रह गई। प्रत्यय तो आपने कर लिया, लेकिन प्रत्यय करके आपने शब्द बना लिया अकारांत, तो अकारांत अपने स्वरूप में ऐसे नहीं रह पाएगा, स्त्रीलिंग में है तो आपको टाप करना ही होगा, अजाद्यतश टाप। तो शिक्षा, अब आप में सू लाएंगे बाद में, तो टाबंत आबंत होने से सू का लोप हो जाएगा। ये कहां तक चले गुरु जी इसका अधिकार, स्त्रीयम का, कौन सा स्त्रीयम, स्त्रीयम का तीन का, स्त्रीयम का गास्था गापा पचो भवे मंत्र विशेष मान पचो रे, वो देख लो जहां तक चल रहे हैं सूत्र, इसमें संख्या नहीं इतनी याद रहती है, वो तो पता चल जाता है सूत्र का अर्थ, हमें पता यदि है तो हम तुरंत बता देंगे कि इसका अधिकार यहाँ तक है। तो ये बन गया आपका शिक्षा, उधर बन गया भेदता, ठीक है। अब दोनों संज्ञाएं जहां आ रही हैं, देखो यहां पर हुआ क्या था कि यदि आप लघु मान भी लें इसमें शिक्षा में, और गुरु भी मान लें, तो गुरु मान करके तो अप्रत्यय हो गया, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। और लघु मानने से क्या कोई हानि हो रही है? लघु मानने से फिर, हाँ आपने एक चीज और कही थी, क्या, गुण की प्राप्ति, गुण की प्राप्ति होनी चाहिए। अच्छा करो इसको विचार, जयदेव जी आप इनका उत्तर दीजिए, क्या यहाँ पर लघु संज्ञा होने से, लघु है ये मान लें थोड़ी देर के लिए हम, लघु संज्ञा होने से क्या शिक्षा में गुण प्राप्त हो रहा है पुगंत लघु तस्य से? हाँ लघु तो है लेकिन उपधा नहीं है, उपधा किसे कहते हैं, अंतिम अल से पहला वर्ण, वो कौन सा है इसमें, अंतिम अल से कौन सा है बोलो, ककार है, बात खत्म हो गई। क्योंकि इन्होंने दो उदाहरण ऐसे दिए ये भेदता और शिक्षा में, कि एक में लघु सार्थक हो गया, एक में गुरु सार्थक हो गया। उदाहरण है जी गुरु जी, छंद में कहीं प्रयोग करने लग जाएंगे, इसकी दो मात्रा का मिल जाएगी हमें, कहीं दो मात्रा मिल जाएंगी, कहीं छंदों का प्रयोग करेंगे ना शिक्षा दीक्षा का। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें टकराहट नहीं हो रही है लघु ह्रस्व की, उसकी जो है लघु की और गुरु की, अब टकराहट वाली बात वो अगला उदाहरण है। अत तक्षत मुख्य उदाहरण ये बनेगा इसका सूत्र का, जो इसमें प्रयोजन आएगा। तो यहाँ क्या है, धातु क्या है, तक्षु त्वनु करणे, जैसे तक्षा बनता है ना बढ़ई बोलते हैं, तनुकरण लकड़ी को क्या करता है वो, तनु करता रहता है, और योग दर्शन में तनु किसको किया गया है, क्लेशों को। तो तक्ष धातु से ये जो दिया है रूप, अत तक्षत यानी भूतकाल में उसने छीला, कौन से लकार का है ये, लोंग, तो इसमें क्या है, तक्ष धातु से पहले करते हैं णिच प्रत्यय, तक्ष णिच, और णिच प्रत्यय करके जो सिद्धियां बनती हैं लुंग लकार में, णिच प्रत्यय करके जब भी हम लुंग लकार लाएंगे, या यूं कह लो कि जितनी भी णिजंत धातुओं के हम जब रूप चलाएंगे, वो चाहे चुरादिगण की हो, सारी णिजंत होती ही हैं, और अन्य गणों की भी हो सकती है हृदयंत या नहीं, वो भी सकती अन्य गणों की, अरे किसे भी कर ले हम, तत्प्रयोजक को हेतुश्च हेतु संज्ञा करके हेतुमति च, चुरादिप्रणिश तो अलग है ही और हेतुमति च, तो प्रत्येक णिजंत धातु का रूप जब चलेगा और जब भी लुंग लकार आएगा तो नियम ये होता है कि लुंग लकार में हम चली तो लाते ही हैं, और यही पता है हमें कि चली को यदि कुछ न हो रहा हो तो सिज तो करते ही हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। णिजंत धातु में हम जब लुंग लकार लाएंगे चली लाएंगे तो चली को चंग होता है, णी श्री द्रु सुरु भ्यह कर्तरी चंग है, नियम ये कर्तृवाच्य का ही, ये ध्यान रखना है। तो तक्ष धातु से णिच प्रत्यय ला करके तक्षी जो बना लिया हमने, तो तक्षी इस धातु से अब लकार लाएंगे दोबारा धातु संज्ञा करके सनाद्यंता धातव और लुंग लकार ले आए, लुंग लकार ला करके चली लाए और लुंग के लकार को तिप आदेश, तिप के ई का भी लोप हो जाएगा, उधर अढ़ागम भी होगा, तो अ तक्षी और चिली को हो गया चंग, णी श्री द्रुसुभ्य कर्तरी चंग, चंग का आकार बचेगा और तिप का तकार, ये स्थिति है। अब ये जो तिंग, ये जो चंग प्रत्यय किया है हमने, ये चंग प्रत्यय आकर के अपना प्रभाव डालेगा, क्या प्रभाव पड़ता है इसके आने से, इसके आने से यह प्रभाव पड़ता है कि चंग जब भी आएगा जिस धातु के भी आगे आएगा उसको द्वित्व करवा देगा, और छोटा सूत्र है चंगी, वही है ये लिट धातुरण अभ्यासस्य संयंगोह श्लौ चंगी, चार सूत्र है वहां द्वित्व करने वाले, उसमें अंतिम सूत्र है ये, तो चंगी से हो गया द्वित्व। और द्वित्व के बाद जो कार्य होने हैं अभ्यास संज्ञा, अभ्यास का आदि हल शेष इत्यादि, तो अ अट का अ, अभ्यास में त, और दूसरा तक्ष, फिर णिच, फिर चंग का अ, और फिर तिप का तकार। अब यहां देखो आप क्या स्थिति है कि यहां जो ये तक्ष धातु है, इस तक्ष में जो त में अ है ह्रस्व है, तो ह्रस्वम लघु, क्या संयोग भी आगे है तो गुरु भी है, दोनों संज्ञाएं प्राप्त हैं। अब दोनों संज्ञाएं प्राप्त हैं तो गुरु संज्ञा होने से यहां कार्य क्या है, देखो गुरु संज्ञा होने से क्या होता है इसमें लुंग लकार में, कि सूत्र है सातवें अध्याय के चौथे पाद में, सनवत लघुनी चंग परे अनग लोपे, सनवत सूत्र निकाल, थोड़ा कठिन है समझना पड़ेगा आपको ये, और ये काम बहुत आएगा आगे, क्योंकि जितनी भी णिजंत की सिद्धियां होती हैं लुंग लकार की है ना कर्तृवाच की, उनमें ये सूत्र अवश्य लगता है। सनवत को अलग कर दो, मिल गया सूत्र 7493, सनवत को अलग कर दिया, लघुनी चंग परे अनग लोपे, चार शब्द हैं इसमें, चार पद, सनवत का अर्थ है सन के समान, और प्रकरण चल के आ रहा है हमारा अभ्यास का, यानी अभ्यास को ये सूत्र अपना अपना कार्य करते हैं, सब जो भी कार्य करेंगे अभ्यास में करेंगे ये, तो ये अभ्यास को सनवत कार्य कर रहा है। सूत्र का और अर्थ समझने से पहले हम ये देखेंगे सनवत कार्य क्या होता है, सनवत कार्य भी इसी प्रकरण में कहा गया है कि यदि अर्थात जो कार्य सन परे रहते होता है, ये सनवत में जो वत है ना, ये कौन से अर्थ में है, सप्तमी के अर्थ में, सनी इव सनवत तत्र तस्य इव, तत्र तस्य सूत्र है ये, ऊपर से आ रहा है वती, तेन तुल्यम क्रिया छेद वती तत्र तस्येव। तो सनी इव सनवत, यानी सन परे रहते जैसा होता है वैसा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा सन परे रहते क्या होता है, तो सूत्र देखो सन्यतः, दिख गया। ये कहता है कि सन परे हो तो अभ्यास में अकार को इकार हो जाता है, ऊपर से आ रहा है भ्रियामित इत इकार की निवृत्ति, ये होता है। देखो मूल पुस्तक में देखने से हमें कितना लाभ मिलता है, वही मिल जाते हैं सूत्र आसपास में। तो क्या अर्थ है सन्यता का, सन परे रहते अकार को अभ्यास के अकार को इकारादेश होता है। अब ये क्या कह रहा है सनवत लघुनी, ये कह रहा है सनवत कार्य हो जाता है, अर्थात ये भी अभ्यास के आकार को इकार करेगा, लेकिन कब करता है वो देखो। अब अगला देखो अर्थ आगे, लघुनी सप्तमी है जी। तो सप्तमी है इसका अर्थ है परे रहते, और परे रहते है तो इसका अर्थ है अभ्यास तो पूर्व में रही गया, यानी अभ्यास से परे देखना है हमें। अब अभ्यास क्या है यहां पर, तकार क्यों बोल रहे, तकार तो केवल तकार रह गया, दो हैं वर्ण उसमें, तम है अ जो है ये है लघु, लेकिन उसको उसको नहीं देखना यहाँ पर लघु को, अभ्यास पूरा ले लो आप, त त से परे लघु होना चाहिए, ठीक है अगले वाले भाग में। तो लघुनी लघु धातु अक्षर परे रहते हैं, ठीक है तो है नहीं है, तक्ष में जो तामे आ है ये लघु है, रस्वम लघु। तो उस अवस्था में और क्या कहता है, ये चंग परे होना चाहिए, लेकिन चंग परे अकेला नहीं है, ये चंग परक निच परे रहते, ऐसा ही है चंग परे है जिससे, ऐसा निच है, ठीक है। अनग लोपे को अभी छोड़ दो, इतना आ गया समझ में। तो ये सूत्र अभ्यास में जो तम आ है इसको इकार करने लगा, ये किस कारण से होने लगा, इकार त के लघु होने से। कौन सा था, तक्ष वाला था, अभ्यास वाला नहीं, तक्ष में जो तम आ है इसके लघु होने से अभ्यास के आकार को इकार की प्राप्ति होने लगी। तो ये अनिष्ट कार्य होने लगा कि नहीं, हमें बनाना है अत तक्षत, ये क्या बनाना चाह रहा था सूत्र, अति तक्षत। आ गया समझ में इतना, अच्छा। अब दूसरी संज्ञा क्या है यहां, संयोगे गुरु, अब इस सूत्र की पड़ गई आवश्यकता हमें, गुरु भी प्राप्त हो रही है लघु भी प्राप्त हो रही है, दोनों यदि होने देते हैं हम तो लघु मान करके अभ्यास के आकार को इकार प्राप्त होने लगा, जो कि हमारे लिए अनिष्ट है, ठीक है। तो उस अवस्था में एक बात और भी, अभ्यास के आकार को जब इकार कर देते हैं, जैसे कल्पना करो आप अति तक्षत ऐसा बन जाए, तो एक कार्य फिर और भी होता है कि अभ्यास में जो इकार किया है हमने इसको दीर्घ भी होता है, फिर दीर्घो के तह, तो बन जाता है अति तक्षत बनेगा, जैसे कि अपिपचत बनता है अपिपचत। तो लघु और गुरु दोनों संज्ञाएं प्राप्त होने लगी, तो अब क्या करेंगे हम, आ कडारात एका संज्ञा, एक ही संज्ञा होगी, कौन सी होगी, पर वाली, तो गुरु संज्ञा हो गई। तो लघु संज्ञा के द्वारा जो कार्य प्राप्त हो रहा था वो रुक गया, और गुरु संज्ञा होने से कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है, लेकिन गुरु संज्ञा ने लघु को तो रोक दिया, ये क्या थोड़ा कार्य है। इस तरह से अभ्यास के आकार को विकार नहीं हुआ, अब क्या करना है, वो क्या काम शेष रह गया जरा बताना इसमें आप। कुछ नहीं रह गया अभी, इसको तो आपने स्थिति सही नहीं लिखी, तक्ष के आगे क्या लिखा हुआ है, नीचे है ना, फिर रणिश को नहीं हटाओगे। अच्छा रणिश को हटाने का बहुत सरल नियम है, कब हटता है रणिश, देखो णिच जो है जब कोई प्रत्यय आगे ऐसा हो जो आर्धातुक हो, एक बहुत सरल परिभाषा बता रहा हूं, णिच प्रत्यय कब भागता है, आगे आर्धातु प्रत्यय हो, ठीक है, और ऐसा प्रत्यय हो जिसको इडागम न हुआ हो। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर इसके आगे? चंग है और आर्धातु है, ये क्या इडागम हुआ है इसको? संभव ही नहीं है, बलादी कहाँ है ये? तो ऐसा प्रत्यय भी आगे आ जाए जो अनिट आर्धातुक हो तो णिच नहीं रह सकता। सूत्र है णेर अनिटि, छोटा सा ये णिच को हटा देता है, लोप कर देता है इसका। अब बन गया आपका ये चंग का अ मिला दो उसमें, अत तक्षत उसने छीला। तो इस तरह से जो है ये भेदता और शिक्षा में तो अलग अलग करके दिखा दिया इन्होंने, और अत तक्षत में दोनों प्राप्त हो रही हैं लेकिन अनिष्ट होने लगा, उसके लिए सूत्र ने रोक करके इसको। अनिष्ट मतलब ये है कि पाणिनि से पहले किसी ने अति तक्षत, परमात्मा ने पाणिनि से पहले परमात्मा ने बोला है, इसमें क्या बात है? नियम तो वहीं से निकलेंगे सारे वेदों से ही। हाँ, अब उसको जो है सिद्ध करना है तो कैसे करें, वो तो बना बनाया तो पहले से ही है। चलिए आज यहीं रोकते हैं प्रणव ध्वनि। ओ